มีโอกาสได้รู้จักชีวิตที่แท้จริงชีวิตคนเรามันสับสนถ้าไม่เจอธรรมะมันสับสนโลกนี้ก็แปลว่าโลกประกอบไปด้วยอัตตามีจิตมีกายมีขันธ์มีวิญญาณมีโลกตัวลงส่วนประกอบภายในส่วนประกอบภายนอกเกี่ยวกับพวกปัจจัย4ลาภยศยังจะมีพ่อแม่พี่น้องวงวานสาคนาญาติเพื่อนเกิดเพื่อนตายสิงสาราสัตว์มากมายกายกองเรื่องแรกแต่บ่งบอกถึงลักษณะสิ่งที่จิตอาศัยอยู่ทั้งหมดฉะนั้นถ้าจิตเราไม่มีธรรมะนี่มันจะเกิดเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณชีวิตของคนเราทุกคนก็ผ่านกันมาด้วยการยึดอารมณ์เป็นหลักมันก็เรียกว่าวิญญาณเป็นผู้นำมาตาหูจมูกลิ้นกายอารมณ์เป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นการสับสนของชีวิตที่ทำให้เราต้องดีใจเสียใจกับแค้นใจฉะนั้นเรามาพบกับองค์พระศาสดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเป็นสัพพัญญูเป็นผู้รู้แจ้งอยู่ในชีวะในชีวิตต่างๆซึ่งจะเป็นรูปธรรมนามธรรมเราควรจะตั้งอกตั้งใจให้จิตของเรานั้นสอดส่องตามคันลองของสัจธรรมที่ท่านสอนไว้พุทธเจ้าท่านจะเริ่มต้นให้เราได้รู้จักคำว่าจิตประพัดสอนคือจิตของเราทุกคนน่ะดีเป็นจิตสะอาดจิตบริสุทธิ์จิตที่ไม่มีอะไรเข้าไปทำให้เสื่อมเสียหรือเศร้าหมองเลยท่านจะสอนเราให้รู้จักคำว่ารักษาจิตอยู่กับสิ่งแวดล้อม ให้มันดีๆขึ้นคือให้มันมีปัญญามีความเข้าใจในการที่จะรักษาจิตของตนเองไม่ใช่ว่าให้กายรักษาจิตให้จิตรักษากายถ้าเรามีจิตรักษากายได้จะทำให้เป็นคุณเป็นประโยชน์นี่แหละเราจึงต้องพึ่งสัจธรรมของท่านเป็นหลักส่วนที่เราจะต้องศึกษาเพ่งพิจารณาให้เกิดเป็นความเข้าใจโดยย่อส่วนความเป็นสองประเด็นสองหมวดคือจิตกับอารมณ์สาเหตุของจิตที่ต้องมาผุดมาเกิดมารับกรรมมาใช้กรรมมาสะสมกรรมก็เพราะอารมณ์เป็นต้นเหตุจิตเป็นเหตุอารมณ์เป็นเหตุนี่เราต้องสังเกตดูลักษณะสองจุดนี้จะไปโทษหูโทษตาโทษกายหรือจะไปโทษคนโน้นคนนี้โทษสิ่งแวดล้อมเพื่อปัจจัย4หรือลาภยศหรือเพื่อนฝูงก็ไม่ได้ไม่ต้องโทษจิตที่ไม่รู้จักอารมณ์ฉะ นั้นพระองค์จึงทรงทักท้วงเรื่องของจิตเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เราต้องจำหลักอันนี้ไว้การศึกษาต้องมีจุดยืนไม่ใช่ว่าศึกษาแบบประเภทน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงทำทั้งทีไม่รู้ว่าหลักอะไรเป็นหลักอะไรจับอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ออกเพราะนั้นเราจึงต้องยกจิตขึ้นมาเป็นประธานจิตเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้าจิตเป็นประธานส่งทุกสิ่งทุกอย่างจะดีจะร้ายอยู่ที่การใช้อารมณ์เราจะเห็นในลักษณะข้อขอดใจความง่ายๆที่ท่านบอกว่ารู้เพียงอย่างเดียวคือรู้อารมณ์อย่างเดียว เหมือนมีเขี้ยวอยู่ติดปากสภาวะของชีวิตมนุษย์เราไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าอะไรชาติภาษาอะไรอยากมีจนขนาดไหนมันก็อยู่ที่ตัวอารมณ์เราจะเห็นชัดเลยว่าคนเรานี่เกิดมาด้วยอารมณ์แล้วก็มาใช้อารมณ์มันจะเกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องปฏิกิริยาของการใช้อารมณ์ขึ้นในหลายอย่างในชีวิตประจำวันขณะเราเดินไปไหนทำอะไรกำลังคิดอะไรเราก็จะต้องนึกถึงคำว่าอารมณ์คือให้จิตสนใจอารมณ์สักนิดหนึ่งจะรู้จักวิธีทางของการใช้อารมณ์ข้อนั้นเราก็มีโอกาสได้มาฝึกฝน3เดือนช่วงที่เรียกว่าโลกเปิดโอกาสให้เราได้รู้จักโลกได้เด่นชัดใน3เดือนชีวิตเราผ่านมาเจอสารพัดญาติคนดีคนมีคนจนหรือจะเป็นคนอันธพาลแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่ใช่จะเป็นคนดีคนดีอะไรกันนักหนาก็มาจากโคลนจากตมคือมาจากสิ่งเศร้าหมองทั้งนั้นหลบกดหลงตัวเนี้ยคือเขาเรียกโคลนตมไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนดีจนไม่ต้องจะมาดูมาแลมาฝึกมาฝนมาอบรมอะไรกันนั้นทำเขาจะบอกเราจะได้ดีต้องรู้จักความชั่วของตัวเองถ้าเราไม่ดูความชั่วของตัวเองเราก็ไม่สามารถจะเห็นความดีได้ความชั่วจึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงแก้ไขความชั่วคือสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นทุกข์ความชั่วคือการเบียดเบียนความชั่วคืออันตรพาลดังนั้นเราก็ต้องจับตนค้นตนหาเหตุหาผลของความดีความชั่วของตนเป็นหลักการทำตนให้เป็นคนดีต้องดูหลักการเขามีหลักอยู่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้คือดูท่านเป็นองค์ตำราดูความรู้ที่ท่านแนะนำสั่งสอนดูเหตุผลที่ท่านแนะนำสั่งสอนดูแนวทางที่ท่านแนะนำสั่งสอนนี่เขาเรียกว่าประธาน ที่เราศรัทธาประสาทพระพุทธองค์เพราะท่านเป็นบุคคลที่น่าเคารพน่าศรัทธาน่าเลื่อมใสแนะนำสั่งสอนอะไรก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นและมีข้อยุติทีไปแล้วไม่ผิดพลาดในเรื่องทุกข์และสุขในแนวทางเส้นนั้น จึงบอกว่าท่านเป็นประธานชีวิตเราจะสวยจะงามจะดีไปตลอดจะปรับปรุงแก้ไขได้ก็ต้องอาศัยท่านเป็นประธานสิ่งแรกเลยก็คือต้องมีสติมีจิตสำนึกการที่คนเรามีสติมีจิตสำนึกทำให้เกิดเป็นการรำลึกหรือสำนึกตัวได้ถ้าเราไม่มีสติมีจิตสำนึกเนี่ยไม่รู้ว่าตนเองทำดีทำชั่วอะไรอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันก็เฉยโดยไม่เข้าใจที่เขาเรียกว่าอัพยาคตาอนาคตมันก็เลยลอยไปตามเวรตามกรรมตามเรื่องตามราวเราต้องเข้าใจว่าเราเป็นมนุษย์เราต้องเข้าใจว่าเราเป็นภิกษุเราเป็นอุบาสิกาเราเป็นอุบาสกเราเป็นแม่ชีภิกษุแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาก็ต้องมีจิตสำนึกในความเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ถือศีลมันจะได้มีการสังวรระวังในความประพฤติที่จะเหลื่อมล้ำเกินเลยในเรื่องราวของสัจธรรมถ้าคนเรามีจิตสำนึกมีความเข้าใจในจิตสำนึกมันจะทำให้รู้จักคำว่าหน้าที่เรามีหน้าที่ตรงนี้หน้าที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขทำตนของตนให้ถูกต้องให้สมกับเป็นผู้รู้ให้สมกับว่าเป็นผู้มีเหตุมีผลให้สมกับว่าเป็นผู้รู้จักแนวทางทุกข์และสุขจึงจะเรียกว่ารู้จักหน้าที่ทำไมเราจะต้องมาฝึกกันทุกวันทุกคืนทำไมจึงไม่เหมือนวัดทั้งหลายที่เขาไม่มีการฝึกไม่มีการเตือนเพราะเราเข้าใจหน้าที่ของภิกษุภิกษุก็แปลว่าผู้ที่จะต้องขอนิสัยนิสัยอะไรก็นิสัยธรรมหรือนิสัยของสมณะผู้ถือเอาความสงบเป็นที่ตั้งเพื่อจะได้เกิดเป็นนิจศีลเป็นศีลธรรมประจำถ้ายังมีชีวิตอยู่เราจะต้องมีนิจศีลเป็นประจำเพื่อจะให้เกิดเป็นนิสัยที่ต่อเนื่องฝึกให้รู้จักหน้าที่ฝึกให้มีสติมีปัญญาฝึกให้เป็นจิตที่โตขึ้นคือสามารถที่จะรับหน้าที่ของตนเองที่รู้และเข้าใจได้ ไม่ใช่ว่ารู้อย่างหนึ่งแต่ไปทำอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ารู้ในสิ่งที่ควรจะทำแต่ว่าทำตนเป็นคนไม่รู้ คนที่ทำตนเป็นคนไม่รู้นั่นคือศัตรูของสัจธรรมศัตรูก็แปลว่าทำลายตัวเองทำลายจิตทำลายกายทำลายภพทำลายชาติทั้งอดีตทั้งปัจจุบันแล้วก็ทั้งอนาคตเป็นการทำลายท้ายแห่งการทำลายก็คือเวลาเราทำลายเวลาของเราที่เราจะเจริญขึ้นดีขึ้นด้วยความรู้ความเข้าใจของตนเองกับทำลายก็ไม่สนใจในสิ่งที่พระพุทธองค์นั้นทรงแนะนำสั่งสอนดังนั้นจะเสียเวลาบางครั้งเวลาที่เราไปเสียเวลาในความเป็นมนุษย์แล้ว บางครั้งก็ต้องเสียเวลาไปเกิดเป็นสัตว์ไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกาย เป็นมนุษย์บ้าบอที่โกงจริตนะมันทำลายเวลาไปทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะฉะนั้นเรารู้เราต้องทำไปตามความรู้ทำด้วยสติทำด้วยปัญญาทำด้วยหน้าที่อย่าเอาความขี้เกียจขี้คร้านเห็นจะกินเห็นจะนอนเล็กๆน้อยๆมาเป็นเรื่องใหญ่มาเป็นเรื่องทำลายมาเป็นเรื่องปฏิเสธในคำว่าศาสนาบุพลังเพราะคำสอนพุทธเจ้าในที่ว่าเป็นกำลังใหญ่ถ้าใครตามถ้าใครปฏิบัติตามธรรมพระพุทธองค์แล้วยิ่งจะเสริมพลังความสามารถของกายของจิตนั้นสูงขึ้นดูที่พระพุทธองค์นั้นทรงมีกำลังขนาดไหนสามารถที่จะแหวกว่ายออกจากสิ่งที่เราทำไม่ได้ท่านก็สามารถทำได้ที่เรียกว่าสำเร็จธรรมเป็นผู้นำของโลกลัทธิหรือศาสนาอื่นสอนเพียงกินเป็นนอนสอนเพียงนรกสวรรค์แต่พระพุทธองค์เรานั้นสอนถึงความหลุดพ้นหลุดพ้นเป็นเวลาหลุดพ้นเป็นวันหลุดพ้นเป็นเดือนหลุดพ้นเป็นปีหลุดพ้นเป็นชาติเพราะท่านมองเห็นแล้วว่าสิ่งที่กดดันเดี๋ยวล้างกระแสจิตตรงนี้ไว้คือตัวอารมณ์ถ้าเราสามารถตรวจเรื่องอารมณ์ คือไม่ไปยึดไปถืออะไรกันมันมากนะเราก็จะทำให้จิตของเราดันพ้นไปได้อารมณ์มันไม่ใช่ของเรามันเป็นสลายะมันเป็นเหมือนสบงชีวรเสื้อผ้าเป็นเหมือนกุฏิกุฏีเหมือนกับอารมณ์เหมือนกับถนนหนทางคืออารมณ์ก็คือตัวอาศัยถ้าเราไม่ใช้มันก็เฉยถ้าเราใช้มันก็เกิดขึ้นหรือถ้าเรานึกมันก็จะมาถ้าเราไม่นึกมันก็ไม่มาพระองค์จึงเรียกว่านิสัยที่นอนเนื่องมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นของเรื่องของจิต ที่แยกไม่ออกหรือว่ามันตัดไม่ได้ในคำหนึ่งที่พระเจ้าบอกว่าสมุจเฉดคือถ้ามันไม่ลึกแล้วมันก็ไม่เกิดขึ้นคนไหนไม่ลึกถึงอารมณ์คนนั้นก็จะเป็นสมุจเฉดคือตัดอารมณ์เราจะเห็นในลักษณะการแยกจิตกับอารมณ์ เราจะบรรเทานิสัยของโลกในความเป็นพิสุเราก็ต้องพยายามฝึกจิตไม่ให้นึกถึงโลกไม่ให้นึกถึงเรื่องกินเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องกามคุณโดยเฉพาะศัตรูของนักบวชเรื่องกินเรื่องนอนก็ยังไม่เท่าไหร่แต่เรื่องกามคุณนั้นเป็นสิ่งที่หนาแน่นก็มันเป็นสภาพของชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังมีอิทธิลิงปุงลิงนะปุงสักลิงคือยังมีหญิงมีชายมันเป็นเรื่องของชีวิตสรรพสัตว์ทั้งหลายสิ่งแรกที่เรียกว่าโอคะที่เป็นหนองน้ำหนองหนึ่งที่อยู่ในใจอยากนั้นที่จิตของคนเรานั้นจะตัดขาดถ้าไม่มีสบะไม่มีเดชะหมายถึงความอดทนก็ดีปัญญาก็ดีไม่มีความอดทนอดกั้นไม่มีปัญญาคนนั้นก็จะข้ามไม่ได้เนี่ยศัตรูของความเป็นนักบวชท่านจะเรียกว่ากามตัณหาความพอใจอยู่ในรสแห่งกามคุณตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสเกิดเป็นธรรมอารมณ์คือพอใจอยู่ในรสของกามคุณเพราะนั้นเรารู้จักถึงศัตรูที่ร้ายกาจของผู้ปฏิบัติธรรมที่จะข้ามโอคะตัวนี้คือข้ามอารมณ์ตัวนี้มีอย่างเดียวที่จะบรรเทาทุกข์ให้กระแสจิตของเราได้ก็คืออย่าไปนึกถึงมันถ้าเราจะตั้งจิตอยู่เฉยๆโดยไม่นึกถึงมันเพราะจิตของเรานั้นก็เหมือนกับเหล็กที่ยังมีกำลังน้อยก็จะอาจจะถูกตัณหาคือแม่เหล็กขนาดใหญ่ดึงดูดไปได้เราจึงหันหน้ามาใช้วิธีการปฏิบัติธรรมข้อหนึ่งการภาวนาอีกข้อหนึ่งการพิจารณาถึงอสุภกรรมฐานคือพิจารณาถึงสิ่งที่น่าเกลียดพยายามนึกถึงสิ่งที่น่าเกลียดเข้าไว้ถ้าหลังจากภาวนาแล้วเช่นนึกถึงซากศพของเน่าของเปื่อยของที่น่าเกลียดน่ากลัวน่าขยะแขยงในกายของตนเองก็ดีหรือในกายของคนอื่นก็ดีหรือในกายของจิตที่ออกไปแล้วก็ดีพยายามจะใช้จิตอันนี้พิจารณาสิ่งที่สกปรกให้มากที่สุดก็จะบรรเทากามคุณได้จะทำให้เรานั้นอยู่ในศาสนาได้นานเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนี้คือไม่ภาวนาบ้างไม่พิจารณาสิ่งอสุภะอย่างนี้บ้างมันจะทำให้จิตเราเพลิดเพลินหลงอารมณ์ มีความพอใจอยู่ในอารมณ์ในความนึกคิดอาจจะเกิดเปิดเปิงไปถึงความเบื่อหน่าย ในการประพฤติปฏิบัติธรรมในการที่จะห่มผ้าเหลืองผ้าขาวถือศีลถือธรรมอยู่ในข้อปฏิบัติทำให้เกิดเป็นจริตมายาคือที่เกียจที่คร้านทำตนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทำเป็นป่วยทำเป็นไข้ทำเป็นไม่สบายทำเป็นมีธุระคือคำว่ามายาก็คือแกล้งคือเรามายาหรือเราแกล้งขึ้นเพราะเรามีความเบื่อหน่ายกับความประพฤติธรรมก็เลยหาเล่ห์เทอุบายพยายามที่จะออกจากสถานที่ปฏิบัติธรรมของตนเองไปโดยอ้างเหตุโดยที่เรานั้นไม่รู้เท่าทันถึง มายา ของอารมณ์ เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องทำตามคำสอนของพระพุทธองค์เพื่อจะได้อยู่ในฐานะสมณะคือดินแดนแห่งสมณะถ้าเราทำลักษณะอย่างที่ท่านสอนคือภาวนาสม่ำเสมอแม้แต่จะออกไปสถานที่ปฏิบัติแล้วก็อย่าเพ้อเจ้อในการพูดจาอย่าเพ้อเจ้อในการที่จะขุดคุยเรื่องราวของโลกเข้ามาหาจิตโดยการไปคุยกันไปสนทนากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องกามคุณก็ดีเรื่องกินเรื่องนอนก็ดีเรื่องการเที่ยวเกเรเฮฮาสนุกสนานเยือทยานในสมบัติทักษะฐานของตนเองที่อยู่หรือที่มีแล้วก็ดีที่ยังไม่มีก็ดีไม่ควรจะเพ้อเจ้อเพราะเพ้อเจ้อมันจะทำให้จิตเรานั้นเตลิดไปตามอารมณ์ที่เราเพ้อเจ้อขึ้นควรจะสำรวมในการพูดในการคุยในการที่จะคบหาสมาคมที่เรียกว่าสนทนาให้มีขอบเขตที่จำเป็นเราก็ไถ่ถามคุยกันพอสมควรในการคุยการไถ่ถามถ้ารู้ว่าเรานั้นกำลังจะหลงอารมณ์หลงคุยเพ้อเจ้อไปในเรื่องที่ผิดวิสัยของผู้ปฏิบัติธรรมเราก็หยุดนะเราต้องนึกถึงว่าเรากำลังจะต้องพัดพรากออกจากสิ่งนิสัยเดิมพอเรามาสู่นิสัยใหม่นิสัยใหม่ก็คือนิสัยธรรมเรามาฝึกอยู่ในนิสัยธรรมก็พยายามนึกถึงแต่เรื่องของธรรมไม่ควรจะไปนึกถึงเรื่องของโลกมันจะทำให้เกิดเป็นภาวะอย่างที่บอกแล้วทำให้ในเกิดปีติคือความยินดีในการปฏิบัติธรรมมันจะทำให้ไม่เกิดเป็นความมานะคือความเพียรไม่เกิดเป็นปัญญาที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมตามคำสอนเหตุผลของท่านคืออารมณ์ก็คือจริงๆแล้วมันทำให้เกิดเป็นการปิดบังจิตบางความเป็นจริงในสิ่งที่ท่านสอนเพราะเราไปใช้จิตไปอย่างอื่นไปทำอย่างอื่นไปคิดอย่างอื่นมันก็เลยไม่รู้ความจริงของสัจธรรมนี่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องสังวรใส่ใจสนใจใส่ใจสังวรเพราะว่าค่าของการปฏิบัติธรรมนั้น เป็นค่าที่สูงที่สุดไม่มีค่าของทรัพย์สินเงินทองเหล่าใดจะมาตีราคาค่าของธรรมได้มาเป็นจำนวนเฟืองสลึงหรือตำลึงอะไรประเภทอย่างนั้นพระองค์จึงเรียกว่าทรัพย์อนิจจาคือทรัพย์ของผู้ที่หลุดพ้นท ทรัพย์ขององค์พระอรหันต์ทรัพย์ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทรัพย์ของเศรษฐี